Sova Info. Početak je nove akademske godine, studenti su se uselili u studentske domove i stanove, a redovi u MUP-u i u autotroleju sežu i do nekoliko metara. Studente očekuju nove obveze, ali i avanture, poslušajmo kako se osjećaju i što ih sve čeka. Spremna sam rasturiti ovu iduću godinu, još uvijek sam malo umorna, zato što se nisam uspjela odmoriti preko ljeta jer sam radila, ali odlučna sam. I jako puno rada, znam da će mi ova godina biti malo teža jer ima dosta matematike, ali sve u svemu će biti dobro. Novi izazovi stoje predamno, međutim falit će mi ovo slobodno vrijeme koje sam imala kroz ljeto, tako da to ću morati nekako uskladiti onda. Pa vidjet ćemo, svaki faks je težak, eto. Pa još uvijek malo umorno, kao da se nisam dovoljno odmorila preko ljeta, ali sve u svemu dobro, solidno. Pa imam neki osjećaj kao da će biti možda mrvicu teže nego prošle godine, ali sve u svemu valjda će biti dobro, ne znam. Nadam se da neće biti puno teže nego prošle godine. Evo još uvijek, još malo sam u ljetu, tako da nisam još spremna za nove radne pobjede. Pa većinom sve isto kao prošle godine, jedino sam sad treća godina, pa vjerovatno malo napetija situacija na faksu. Zbog tehničkih poteškoća produljen je natječaj studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Održivost. Riječ je o projektu za financiranje studentskih projektnih aktivnosti. Podsjećamo, radi se o natječaju na koji se mogu prijaviti svi studenti i sveučilišta neovisno o razini studija te sve studentske organizacije. Natječajem se dodjeljuju sredstva za financiranje već postojećih projekata, ali i projekata koji se zbog određenih razloga nisu prijavili na natječaj izdan u veljači ove godine. Novi rok za prijavu je 20. listopad. I ove godine Hrvatsko narodno kazalište Ivan Plemeniti Zajec otvara svoja vrata studentima u sklopu projekta Studenti 4+. Studentima koji su u prošloj akademskoj godini prošli s minimalnom prosjekom 4.0 omogućena je besplatna godišnja članarina. Zainteresirani studenti mogu svoje pravo iskoristiti na blagajni kazališta. Potrebno je donijeti potvrdu o upisu te prijepis ocjena. U sveučilišnoj knjižnici Rijeka održava se tjedan Brucoša. Na šalteru za informacije Brucoši će moći saznati sve što ih zanima o knjižnici i uslugama, te će moći sudjelovati u turama za Brucoše pod vodstvom knjižničarke. U sklopu tjedna Brucoši će se svakim danom od 15 do 17 sati moći učlaniti u knjižnicu po povoljnoj cijeni od 25 kuna. Tjedan Brucoša traje do petka. I za kraj vremenska prognoza. Sutra oblačno, moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22. Ponesite kišobrane. Sobu Info uredila Maja Krištofor, čitale Bojana Goberac i Mateja Krnputić. Slušali ste Sovu Info.